Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 304 van 3 april 2015 in de box hangen Luxala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben te gast Cor Nauws, want er was nogal wat LibreOffice nieuws, dus ik zou zeggen, ik geef jou even het woord. Ja, dankjewel. Ja, het was weer het weekje bij LibreOffice, de weken. Mm-hmm. Heel prominent was de aankondiging van LibreOffice Online. Dat is een plan wat al 3-4 jaar geleden de basis voor is gelegd. Toen is al proof of concept gedaan. En eindelijk zijn er nu een paar bedrijven ingestapt die zeggen van hey, we hebben mooie online services met customer data en document management. Maar we willen daar ook gewoon een goed office pakket aan hangen. En dan niet gelijk afhankelijk zijn van meneer Google of meneer Microsoft. Mm-hmm. Ja, en dan is LibreOffice als geweldige open source project natuurlijk een goede keuze. En wat betekent dat je het per cloud of per bedrijf wat dat wil implementeren, kan implementeren nu? Ja, het wordt echt gewoon zoals LibreOffice ook is, helemaal open source. Dus wil jij in de server onder je tab LibreOffice installeren en daarmee in de cloud gaan werken, dan kun je dat ergens eind van dit jaar en volgend jaar doen. Mm-hmm. Dus wacht even, het is geen clouddienst zoals Office 365. Je moet het op je eigen server neerzetten. Ja, of op mijn server en met mij geld betalen, Luc. Precies. En Cor, vertel eens even. Ik ga die dienst beginnen en jij betaalt. Ja. Wat is het precies, Cor? Is het een versie van LibreOffice zodat je Word, PowerPoint en Excel documenten kunt bewerken in een webbrowser en je slaat ze op in een clouddienst? Het is, je eigen clouddienst? Het is LibreOffice zoals je het nu ook kent. Dat is de engine, die code zit erachter. Ja, 100%? Sorry? 100% of is het een subversie zoals bij Microsoft? Nee, het is 100% de code. Oké. Okay. Maar wat betreft bewerkingsmogelijkheden. Kijk, het is één op één hetzelfde product, maar de bewerkingsmogelijkheden. Die, dat geldt voor Excel in de cloud niet hoor. Want dat is echt een waardeloos minder product met draaitabellen en allerlei andere dingen. Dat kan je helemaal niet doen. Nee, maar ik weet ook niet of dat bij LibreOffice Online direct ook zo gaat komen. Kijk, als je kijkt naar het allereerste concept. Dat was een concept wat via GTK Plus werkt en waarvan ze toch merkte van nee. Schaalbaarheid en prestaties die zijn niet zo optimaal. En een half jaar geleden is men bij LibreOffice gaan werken aan een Android versie. En daarvoor zijn ze met tiled rendering gaan werken. Dus stukjes van wat je typisch op die Androids hebt met als je dan grote bestanden hebt. Dat een document stukje voor stukje wordt getoond, veranderd en opgebouwd. Maar diezelfde technologie die gaat nu gebruikt worden in die online versie. Dus dat is een beetje aan de technische kant. Betekent dat je hebt ook niet zomaar de gewone interface waarmee je, zoals op je eigen desktop, direct alles kunt doen. Mm-hmm. Ik weet niet hoe ingewikkeld het wordt om die interface uit te breiden. Maar in principe. Alle opdrachten die je aan het programma geeft om een bewerking uit te voeren, van maak dit stukje vet of exporteer dat of wat dan ook, al die opdrachten die kunnen wel gegeven worden via de interface aan het programma. Je zult alleen dan, en ik weet niet hoe ingewikkeld dat in die online versie wordt, daar zit ik echt niet genoeg in detail in, maar je zult dan moeten zorgen dat die interface in de browser dat ook voor je doet. Mm-hmm. Maar de code erachter, dat is 100% één op één hetzelfde. Dus dat betekent ook alles wat je kunt verwachten aan gedrag van documenten, import van documenten, het behouden van eigenschappen van documenten, dat is 100% transparant, zoals je dat in elke LibreOffice product hebt. Ja, dat is echt een super pro natuurlijk. Mag ik nog even vragen, waar sla je je documenten op? Ja, dat moet je... Kun je die lokaal opslaan? Of moet ik, die, ik weet, dat weet ik eigenlijk niet eerlijk gezegd hoe dat... hoe ze dat gaan uitbouwen. Maar goed, de stap van als je in een browser zit om het lokaal of in een cloud service op te slaan. Ja, die dingen zijn technisch beide mogelijk. Dus het hangt er maar net vanaf wat men gaat implementeren. En, ik denk dat er gewoon een range komt. Je zal wel in Dropbox kunnen opslaan en gewoon in allerlei systemen, Bart. Ik denk dat er gewoon een soort meerdere opties Jawel, maar als je het ook lokaal kunt opslaan, heb je gewoon veel meer vrijheid en eigendom. Ja, maar goed, uploaden en downloaden van files is natuurlijk een standaard. Dat is ongeveer het eerste wat je waarschijnlijk maakt. Goed, LibreOffice kennend... Dat is wel wat lastiger. Sorry? Met Google Docs is dat wat lastiger. Toch? Nou ja. Ja, doe je een import, export. Ja, je kunt erbij. Ik zit niet zo heel vaak in Google Drive te werken, maar je kunt daar ook gewoon de bestanden lokaal opslaan enzovoort. Maar dan heb je weer een andere. Ja, uiteraard, als het ergens op een server staat, een clouddienst, en je slaat het ook lokaal op, dan heb je op dat moment natuurlijk wel twee versies. Mm-hmm. Okay. Dat is net zo, dat is simpel. Ja, wat weet je daarover? Want wij hadden hier, ik geloof 3 podcasten geleden, hadden wij het over dat Git, als je een schrijver bent, dat je via Git eigenlijk je boek moet schrijven. Dat je dus met meerdere mensen aan een boek werkt en dat een soort Git dat moet synchroniseren. Maar dat dan wel moet worden ondersteund door het tekstverwerker programma. Ja. Als je dus nu LibreOffice gaat krijgen in de cloud, dan krijg je dus ook natuurlijk dat op een of andere manier geregeld moet zijn dat je met 8 man aan één boek zit te werken. Ja, dan heb je het over het stuk inderdaad gelijktijdig aan één document werken. Dat gaat ook geïmplementeerd worden, weet ik. Maar hoe dat in technische zin gaat, er is een open source component die dat ondersteunt, maar de naam schiet me even niet te binnen. Sorry voor dat. Is dat niet iets van Tiffany of zo? Enfin. Kijk, maar typisch LibreOffice open source, wat je heel sterk ziet in de LibreOffice ontwikkeling van de afgelopen jaren. Er zit natuurlijk een geweldige codebasis met veel mooie functies onder, maar heel oud. En er is een heleboel, vernieuwd, wordt er vernieuwd. Maar ook op punten dat je zegt, hé, er zijn de moderne open source componenten, bibliotheken beschikbaar. We sluiten daarbij aan en we gooien de oude meuk weg. Mm-hmm. En natuurlijk ook als het gaat om samenwerken aan een document via een netwerkomgeving. Ja, dan ga je ook gewoon kijken van wat voor open source componenten bestaan daarvoor. En dat is gewoon het mooie van LibreOffice. En natuurlijk ook met die LibreOffice Online. Van het woord open source, het is een samenwerking van Icewark, een bedrijf in Hongarije in de Verenigde Staten zit, als ik het goed zeg. Icewark en Collabora, die een enterprise LibreOffice versie levert. Mm-hmm. Maar het zit gewoon in de Git repository van LibreOffice. En iedereen die zegt, vergut, ik vind dat het beter kan of ik wil er wat anders bijbouwen. Be my guest, welkom. En dat is gewoon super sterk, zoals dat werkt. Mm-hmm. En is er vanuit die bedrijven dan ook naar de LibreOffice Foundation of zo extra zakken geld komen die eraan voor andere projecten te kunnen financieren of bepaalde programmeurs even een beetje een duw te geven? Nou, kijk, als zo'n IceWarp, als die aan zo'n in zo'n specifiek project stapt, dan sponsoren ze dat natuurlijk al met ontwikkelaars. En of ze daarnaast de Document Foundation gaan steunen met een advisory board lidmaatschap en daarbij hoort vaak een passende donatie. Dat weet ik niet, dat ligt aan zo'n bedrijf zelf en die vrijheid hebben ze. En er zou ongetwijfeld over gesproken worden en als bedrijven dat doen, dat wordt natuurlijk altijd gewaardeerd. Dus als jullie nog grote bedrijven hebben die mooi mee willen doen, welkom. Nou ja, het is zeker een interessant iets om een goede tekstverwerker in de cloud te hebben onder je eigen beheer, zonder dat elke user natuurlijk €15 per maand moet aftikken of zo. Ja, en dat je gewoon echt, als je wilt, als je daar belang in stelt, en dat zal toch een toenemende mate zijn, mag je verwachten, dat je gewoon eigen baas blijft. Mm-hmm. Niet alleen centjes, maar dat je gewoon weet dat er niet een of andere act of regelgeving of achterdeurtjes toestand. Kijk, als je het echt wil beveiligen, dan moet je natuurlijk weer heel goed opletten, maar het kan dan. En als je bij bestaande clouddiensten zit, dan weet je sowieso dat het dat bij de achterdeur meegelezen wordt als men dat wil. Hè? Mm-hmm. Of ja, dus ben ik nou heel erg sarcastisch? Nou ja, dat kan in ieder geval ook iets zijn. En wat we al eerder hebben geconstateerd, als je op je Bart had het daarover dat er nu NAS-systemen komen met standaard Docker-implementatie. Als je dus binnenkort gewoon, want jij had het over dat dingetje onder mijn trap, maar dat is binnenkort gewoon een Synology NAS of zo met Docker-ondersteuning. En daar gaat gewoon het hele spul in. En als, ja. als ik denk het moet niet meer onder mijn trap, maar het moet echt in de cloud, dan verplaats ik die Docker naar de cloud. Ja. Aan de andere kant komt glas en alles dichterbij toch bij de mensen. En is het binnenkort de ding onder de trap net zo snel benaderbaar als het ding in de cloud. Dus er speelt van alles. We weten niet precies wat er gaat gebeuren. Maar dat het een soort cloud wordt, dat is wel duidelijk. En het is mooi dat LibreOffice dat nu gaat bieden. Ja, leuk hè. Nou, eind dit jaar wordt het eerst verwacht, zo rond het eind van het jaar. Dus we zijn heel benieuwd. Aan de andere kant, mensen die echt geïnteresseerd zijn in de code, die kunnen gewoon bij Seagate, wat is het? Seagatefreedesktop.org en dan LibreOffice kunnen ze gewoon meelezen. Mm-hmm. En daar zie je ook, dat is ook wel aardig, alle bijdragen, alle codebijdragen binnenkomen elke week die voor de Android-versie worden gedaan. Want op dit moment is er elke week wel een update van de LibreOffice Android, maar dat is nog steeds de viewer. En ik denk dat het voordat de eerste edit, dus de eerste versie waarin je ook kunt bewerken, voordat die vrijgegeven wordt, dat nou een maandje of twee, drie zal dat nog zijn. Oké, okay, en dat is voor de Libre, dat is mogelijk de grootste change voor de hele LibreOffice Foundation, dat het web, zou ik maar zeggen, ik kijk dan vooral naar dan frameworks en alles wat op JavaScript gebied ontwikkeld wordt voor de browser. Sinds vorig jaar XP afgeschaft is gaan, is iedereen in een mega snelheid aan het ontwikkelen. Ember bijvoorbeeld als platform wordt elke 6 weken gereleased. Ja. Dus de browsers beginnen ook morgen. Wordt fetch, wat wij vorige podcast hadden we het over het fetch commando om data te gaan ophalen. Mm-hmm. Er komen allemaal nieuwe technieken en die komen morgen. Dus LibreOffice moet misschien ook elke 6 weken in ieder geval de cloud versie moet elke 6 weken misschien wel een gereleased worden. Ja, moet dat? Nou, ik bedoel, als je iets nieuws hebt, moet je het uitbrengen, maar om nou gedwongen elke 6 weken met een nieuwe versie te komen, lijkt me ook niet zo handig. Nou, LibreOffice heeft, en dan heb ik het over de gewone LibreOffice, die elke 4 weken komt er wel. Ja, kijk, dat LibreOffice is een ontzettend groot project met heel veel mensen die eraan werken, dus daar is ook altijd wel wat nieuws. Maar, ja, precies. Ja. Niet iedereen heeft wat nieuws. En moet je dan toch elke 6 weken met iets nieuws komen? Nou ja, maar de techniek van de browsers gaat, de ECMAScript 6 en alles komt met een hele snelle vaart. Als je niet alvast mee gaat lopen, dan heb je een oude code, want we hadden het net over die oude codebase, die moeten we natuurlijk niet meer hebben. We moeten niet in herhalingen vervatten dat we dus een LibreOffice hebben voor ECMAScript 5, de nieuwe ECMAScript 6 versie van LibreOffice is bijna niet meer uit te brengen, want je moet zoveel change doormaken. Ja, nou, ik ken niet van alle technische ontwikkelingen de impact die ze hebben op de LibreOffice codebase, maar mm-hmm. Dat is absoluut waar. En je ziet dus ook dat de refactoring, het herbouwen van de basis van LibreOffice, waar ze dus in 2010 mee zijn begonnen. Waarvan ik dan dacht, ach, dat is een jaartje of twee, drie. Nou, dat gaat gewoon continu door. Ik heb dat gaat zoveel mooie dingen gezien dat ik die mensen, die developers voor wie het hun werk is, die hebben dat soort ontwikkelingen allemaal wel scherp in de gaten. Maar ja, en LibreOffice is er natuurlijk gewoon elke vier weken, je kunt elke dag een nieuwe daily downloaden. En dat is gewoon nodig, omdat er aan alle kanten nieuwe ontwikkelingen zijn. En dat zijn er heel vaak kleine dingen, maar soms ook heel grote dingen. En dat moet gewoon getest kunnen worden. Het is een leuk stoommachine, dat project geworden. En dat dendert lekker door. Want het is erg betrouwbaar wat dat er gaat. Je krijgen we straks een browser, een lokale browser emulator waar de LibreOffice online in wordt geladen en is straks de hele normale codebase opgeven? ik weet niet of ik je vraag helemaal goed overzien, maar nee. Dat lijkt mij ook nog niet spelen. Dat gaat er al wat tijd overheen voordat we zover zijn. Mm-hmm. Het is... als je kijkt wat je toch... kijk, het is mooi, je downloadt het pakket en je installeert je Mac, je Linux of je Windows machine enzovoort. Maar er zit toch aan de hele ontwikkeling zit toch wel heel veel vast hoor. Dus ik weet het niet. Ja. Ik ben altijd blij als gewoon de nieuwe functies goed zijn, de interface verbetert, de interoperabiliteit met Microsoft bestanden. Dat langzaamaan ook in de wat meer corner cases, hoe heet dat, de handgevallen, dat verbetert. Dus laten we het daar maar eerst eens op houden. En dan alle mensen die op een Android fanatiek met documenten willen gaan zitten werken, dat is leuk. Nou, het gaat hier ook in Finland gebruikt worden tijdens de eindexamens. De eindexamencommissie heeft besloten om... binnen een paar jaar alle examens elektronisch te gaan doen. Ja. Een soort live USB-stick gemaakt. En LibreOffice is het pakket wat is gekozen om de examens mee te gaan doen. Oké. Okay. Dus dat is... Wat aardig. Kijk, dat is het dan nieuws dat ik weer gemist had. Maar een USB-stick is binnenkort... out of date. Ja, kijk. dat wel weer. Nu zijn cd's out of date. Mm-hmm. Wat de commissie niet wil, is dat mensen hun eigen operating system gaan booten. Mm-hmm. Ze willen met een omgeving komen. Oké. Okay. Ja. Dus er moet geboot worden van een externe medium. En dat, in dit geval is dat een USB-stick. Sinds wanneer gaan USB-sticks eruit? Dat is de eerste keer dat ik ervan hoor. Nou, ik denk dat dat alles cloud wordt en dat het echt... het is wel... USB-poort op een nieuwe Apple. Dan met internet zijn verbonden en alle antwoorden daar gaan zoeken. Dus het is natuurlijk een gesloten omgeving. Mm-hmm. Oké. Okay. Lijkt mij. Ja, nee, maar ik denk dat het wel een eindig proces is. Ik denk dat je ziet al een Apple met één USB-poort is al een teken aan de wand natuurlijk. Maar voorlopig is er nog wel een USB-stick. Voor de komende twee jaar is het nog wel. USB-C komt er nu aan. Dus dat is allemaal interessant. En ik denk niet dat USB zomaar over is. Nou... Wat komt daarvoor in de plaats dan? Hè? Ik bedoel, dat ja, gewoon de cloud, altijd verbonden. Ja, gewoon puur alles eraan. Ja. Ja. Ja. Ik vind af en toe een kabeltje helemaal niet erg. Nee, ik ben ook geen fan van alles, maar ergens opslaan. Maar goed, wat ik al zeg, het zal de komende twee jaar natuurlijk, of drie jaar, of misschien wel, ik zal het wel blijven. Maar ik denk wel dat het een paperless office geval. Nou ja, je ziet toch, er worden nu heel veel nieuwe laptops en heel veel nieuwe computers worden gewoon zonder DVD-spelen geleverd. Ja, dus wie gebruikt dat ding nog? Ja, maar dat geldt toch straks ook voor, ik gebruik nooit meer een USB-stick, eerlijk gezegd. USB kun je zo verschrikkelijk veel mee doen. Ten eerste kun je daar je mobiele telefoon mee opladen. Ja. Ten tweede kun je daar alles aan insteken. Van camera's tot opslag tot weet ik veel wat. Dus dat gaat niet helemaal verdwijnen. Nou, we noteren het nu in deze podcast. Goed. Wie belooft een goede fles wijn voor welke uitkomst? Nou, dan moeten we de exacte termijn aanstellen. Ja, nou, ik durf er wel een goede fles bio-wijn op te zetten dat ik over 2 jaar nog gewoon apparaatjes met USB-sticks koop. Mm-hmm. Maar het is een beetje flauw. Over 6 jaar, daar durf ik even niks over te zeggen. Nee. Ik gebruik hem eigenlijk steeds meer. In de zin dat ik mijn laptops en zo zijn niet zo vreselijk betrouwbaar, die klappen er wel eens uit. Dus ik back gewoon. Als ik nu hier om me heen kijk, zie ik een stuk of 12 USB-sticks liggen. Dus, ik zie hier letterlijk 0. Maar goed, dat is misschien net waar we met z'n allen mee bezig zijn. Ja, interessant. Ja. Ik heb al mijn data in Git zitten. Ja, en dan hebben de Chinezen hier weer gepest. Tot je dus dadelijk geen stroomstoring hebt in Noord-Holland. Ja, lachen. Dat ging vorige week een beetje de soep in de podcast. Maar we hadden een goede herhaling met Anne over het fetch commando. Dus, maar goed, Cor. Ik denk dat dit duidelijk is. Ik denk dat we verder gaan met de rest van het nieuws. Ja. Ja, bedankt. Hartstikke bedankt. En we spreken je zeker later. Ja, ik kom zeker nog wel eens een keertje langs. Ja, over want anders weet Luc niet meer wie je bent. Met je fles wijn. Oké. Ik luister nog even lekker mee. Dank mannen. En wie weet heb ik nog wat te melden, en passant. Ja, je mag zeker meeluisteren. En meedoen. Luc. Ja. Oké. Okay. Ja, iemand noemde Git, ja? Git. Git is enorm aangevallen door de Chinezen. Ja, GitHub is dat. Ja, er wordt gesproken over een oorlogsverklaring. Ja, hè, sommige Amerikaanse politici zeggen: dit is geen vredelievende daad meer. De Chinezen zijn wezenlijk oorlog aan het voeren tegen onze economie. Mm-hmm. Ja, hoe vind je dat? Want jij gebruikt dat Git. Ik gebruik GitHub is natuurlijk alleen maar een soort, is inderdaad een hub waar je data heen kan pushen. Maar je kan als Git down is, kan ik gewoon doorwerken met al mijn werk. Omdat alles lokaal is in mijn lokale Git. Maar het is wel vervelend als GitHub down is. Want heel veel sources en alles ik zal niet herhalen wat ik allemaal denk over Google Code. Maar de data die heel veel programmeurs gebruiken komt mee heel vaak rechtstreeks van Git. En dat is hun enige bron. Dus als je dat gaat aanvallen, dan moeten programmeurs dus op een of andere manier, op een andere manier aan hun libraries en aan hun dingen komen. En dat is denk ik de grootste impact die het heeft. Want dat je tijdelijk even niet iets naar GitHub kan pushen. Of weer als je daar als ontwikkelaar, dan doe je dat vandaag even niet, zou ik maar zeggen. God, als ze dat nou alleen maar even op een USB-stick hadden opgeslagen, zeg. Dat kan Git, prima. Ja. Nee. Maar ja, het is wel zorgelijk en ik weet niet of het echt uit China komt. Is dat een bewezen, heb je dat gelezen, dat het een bewezen... Ja, de Chinezen worden beschuldigd van een denial of service attack. Ja, ze worden beschuldigd, maar inderdaad, echte harde bewijzen heb ik niet gezien. Nee, maar er is wel een denial of service attack geweest. Dit is wel absoluut, gedaan. Hele grote. Ja, dus... Hij is nu weer over. Iedereen kan weer GitHub gebruiken op zijn volle kracht. Ik heb GitHub de afgelopen dagen gebruikt en eigenlijk niet heel veel gemerkt, zal ik maar zeggen. Dus ik vind dat ze het wel ook tussendoor hebben ze dat blijkbaar goed. Ja. Nou ja, het zijn van die situaties waarbij de politiek een punt wil maken. Hè? Mm-hmm. We zijn een beetje bang voor China, dus in Amerika wordt dan al snel geroepen, het zijn de Chinezen. Misschien waren het de Russen, maar wat dan ook. Dan kunnen we weer maatregelen nemen tegen de Chinezen. Het is allemaal een heen en weer spelletje. Maar goed. Ik vond het wel toch wel weer zorgelijk hoeveel er wordt afgeluisterd door iedereen. Je hebt gehoord, er is een nieuwe nieuwe minister van Veiligheid, zeg maar zeggen, de opvolger van Teven en Opstelten. En dat half alternatief ICT Nederland gezegd heeft, jongens, je moet een beetje voorzichtig zijn met die wetten die er allemaal in de pen zitten of al zijn aangenomen over bewaren en over afluisteren en over het briefgeheim enzovoort enzovoort. Er wordt breed de beroep gedaan op Van der Steur om het allemaal wat aardiger te maken. Of wat dat wil zeggen, minder privacy belastend. Mm-hmm. Ja, het probleem is alleen dat je dat natuurlijk op internetschaal moet zien. Niet op Nederlands niveau mogelijk. Ja, nou ja, in sommige dingen lopen we natuurlijk altijd wel voorop. Hè? Het is niet zo dat we een braaf land zijn. Er wordt in Nederland ongelooflijk veel afgeluisterd. Mm-hmm. Meer dan elders. En wat doen ze ermee? Ik bedoel, het prachtige voorbeeld is dat als je in Amsterdam parkeert, dan je geeft een fout nummer in, dan krijg je niet alleen een boete, dan krijg je een boete voor het feit dat je je verkeerde naam hebt opgegeven. En die gegevens, die verkoopt Amsterdam gewoon heel braaf aan de AIVD, van welke organisatie dan ook. Dus, nou, het is inderdaad bekend dat de Belastingdienst daarna die gegevens kijkt of jij niet per ongeluk privé in de auto rijdt waarvan je zegt dat je dat niet doet. Ja. Ja. Ik vind dat niet grappig. Het privacybeleid blijft natuurlijk aan alle kanten een probleem. En ik zie daar ook geen verbeteringen in. He, we luisteren meer af. Nou, verschuiving. Ik zag nu sinds de afgelopen week zie ik opeens alle jongeren en dochters en alles zie ik via WhatsApp met elkaar praten. Dus er is een nieuw. En ik zie dus de mensen hun telefoon horizontaal houden en gewoon ondertussen verder pratend met hun vriendinnen en alles gewoon verder gaan met hun leven. Dus ik zie opeens dat je zou denken Hangouts is er en Skype is er, alles is er al om dat te doen. Maar er is nu opeens sinds WhatsApp mogelijk gemaakt om met elkaar te bellen. Zie ik dat het opeens eigenlijk wel een vlucht neemt out of the blue. Je denkt dat dat is omdat WhatsApp gecodeerd is, geëncrypteerd? Nee, ik denk dat het is omdat WhatsApp dat er al op je telefoon staat en de jongeren niet ambitieus genoeg zijn om Hangouts en Skype en alles goed te regelen. Maar WhatsApp hadden ze al, dus dat is nu een feature die toegevoegd is die het mogelijk maakt om dan eenvoudig gratis met elkaar te bellen. En gratis bellen is natuurlijk al überhaupt goed natuurlijk voor de jongeren. Dus de KPN's van deze wereld die gaan in ieder geval niet meer verdienen aan tikken. Ja, maar even voor dat. Alleen de databundels gaan een prijs omhoog. Ja. De 4G-databundels zijn wel straks binnenkort interessanter om te hebben, natuurlijk. Want? Oude 4G-databundels. Nee, gewoon de echte grote databundels om hierover het WhatsApp bellen mogelijk te maken. Dus gewoon weer vaste 30 euro per maand. Betalen zul je, linksom of rechtsom. Ja. Als je niet een ticket betaalt, betaal je wel in megabyte. Nu moet je in een wifi-omgeving zijn om gebeld te kunnen worden met je WhatsApp-applicatie, zal ik maar zeggen. Want de jongeren hebben natuurlijk niet overal 4G-abonnementen op hun telefoon zitten. En het is duidelijk dat dit aanslaat bij de jongeren, de WhatsApp-bel-actie. Mhm. Je zou bijna kunnen zeggen, misschien, je kan natuurlijk alleen maar bellen met mensen die in je WhatsApp-netwerk zitten. Dus als bedrijf kan je niet echt eenvoudig nu een WhatsApp-telefoonnummer openen of zo. Maar ik zat er wel even naar te kijken, want als het echt aanslaat, moet je natuurlijk op alle richtingen op kunnen communiceren. Ja. Denken jullie dat zo'n overstap naar WhatsApp iets te maken heeft met wat ik constateer, namelijk dat er steeds minder mensen op Skype zitten. Ik heb zo'n lijst van 60, 70 mensen op Skype. En vroeger waren ze allemaal hokjes blauw, dat ze allemaal waren. En nu zelden, ja. Men schakelt het uit, is onzichtbaar, wat dan ook. Maar ik heb het gevoel dat er veel minder geskyped wordt dan vroeger. Oh, dat heb ik nog niet echt. Nee, dat is ook niet mijn ervaring. Ik denk dat minder mensen het aan hebben staan, want dat is dus het probleem met Skype. Je moet het programma wel starten, anders kun je niet ben je niet bereikbaar. Mm-hmm. Maar alles wat je start, maakt je computer trager. Dus een hoop mensen zetten het uit. Ja, ik denk dat wat nu ook, waarom zijn nu opeens allerlei jongeren sinds het gelanceerd is WhatsApp bellen, met elkaar aan het bellen. Terwijl ze dat al lang al konden op hun Hangouts en hun Skype-verbindingen, zal ik maar zeggen. Maar het niet deden. Dat vind ik wel frappant op zich. Dat heeft Facebook blijkbaar goed geregeld, dat ze nu maar ik weet ook niet of het gewoon hype is, van nu kan het of zo. En op een bepaald moment heb je elkaar misschien ook niks meer te vertellen. En dan ga je maar weer liever... Met beveiliging. Ik bedoel, dat ben ik aan het afluisteren. Ik las ergens dat, Snapchat in Amerika door de politie nu ook wordt gevolgd. Hè? Dat zijn die fotootjes die kinderen maken die dan... maar een vrij korte tijd beschikbaar zijn. Dus echt selfies of wat dan ook. Ik ben hier en hier. En dan verdwijnen ze weer. Alleen, ze blijken niet echt te verdwijnen. En de Amerikaanse politie die heeft in ieder geval in 662 gevallen... of de veiligheidsdiensten hebben dat dan weer opgevraagd. Mm-hmm. En het voordeel van... Ik weet niet, WhatsApp is volgens mij niet helemaal... of tenminste, Facebook is niet helemaal transparant daarin. Dus ik denk dat er wel af te luisteren is. En ik denk dat Facebook ook data afdraagt aan de NSA. Dus als je gaat bellen via WhatsApp... weet ik niet of je niet afgeluisterd wordt. Nou, het probleem met Snapchat was dat kinderen daar dus ook wel eens wat seksueel getinte foto's opzetten. Want dan dachten ze van, nou ja, het verdwijnt toch. Nou ja, 10 minuten voor mijn vriendje en wat dan ook. Hè. Maar als dat dus weer door de Amerikaanse politie en de veiligheidsdiensten ook wordt ingezien, dan is dat ook weer een stukje privacy weg. Ja? Niet dat ik er zo voorstellende van ben, maar het is toch wel je briefgeheim van hallo, kan ik wat sturen aan een ander wat intiem is of wat dan ook. Mm-hmm. Ja, maar goed, wat is er verder gebeurd? Er is een nieuwe preview van Windows 10 is gelanceerd. Dus iedereen kan die weer installeren. Want in oktober was de vorige... Ik dacht oktober was de vorige Windows 10 versie gelanceerd of iets later. Ik weet het niet meer. Het draait al zo lang ondertussen alweer. In Windows 10 heb je twee release kanalen. Een snelle en een langzame. En de snelle die krijgen om de paar dagen een nieuwe versie. En de langzame die krijgen we inderdaad om de paar weken of nog iets verder. Mm-hmm. Maar er komt dan inderdaad steeds een nieuwe versie uit. En een paar dagen geleden is er een interessante geweest, omdat daar de eerste publieke versie van Spartan in zit. Microsoft nieuwe webbrowser. Maar die schijnt dan in de Engelse versie al. Hè? Dus als je dat installeert, moet je wel de Engelse versie downloaden, wat ik begrijp. Want anders dan heb je dat niet tot je beschikking. En wat heb jij hem al getest, Spartan? Ik heb de update geïnstalleerd. Ik heb nog niet zo heel veel tijd gehad om ermee te spelen. Ik heb hem gezien. Het is een webbrowser. Mm-hmm. Hey, en Cortona dan? Want wat is dat voor de Cortona? Want we hebben niet alleen Spartan, ja, maar we hebben ook Cortona. Cortona is zo'n Halo. Je hebt een Halo, een Microsoft-spel. Halo. Siri. Ja. Je hebt een Halo-spel, heet dat Halo? Halo 3, daar zit Cortana in. Dat is een of andere dame met, personal assistant. Een personal assistant en dat is een heel raar beeld. Wat tenminste, ik vind het nog een niet zo professioneel beeld. Want als dat de Windows 10, als dat gebaseerd is op de Halo 3 personal assistant, dan vind ik dat... Ja, misschien vinden heel veel mannen dat wel een interessante personal assistant, maar... Nou ja, goed, wil ik een man of een vrouw? Ik bedoel, het zijn allemaal simpele keuzes, waar maak je dat voor? Maar het idee dat het gebruiksvriendelijk is, is natuurlijk dat het een beetje vrouwelijk is en dat het je helpt en stimuleert, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar het is wel met Cortana is dat je toestemming moet geven aan Microsoft, dat ze overal bij mogen. Ten eerste moet je een Microsoft-account hebben. Nou, dat wil ik al sowieso niet. Dan willen ze toegang tot je e-mail hebben, ze willen toegang tot je locatie hebben, tot je documenten, tot alles. Ja, maar allemaal om jou ik geef daar geen toestemming voor, dus ik kan het niet gebruiken. Mm-hmm. Oh. Maar is het niet zo dat je, als je Office installeert tegenwoordig, moet je ook, omdat je anders licentie technisch in de war komt, moet je altijd zelf een nieuwe, wij hebben daar helemaal een generator voor geprogrammeerd. Moet je een random Hotmail account aanmaken om daar je licentie aan te houden. Gek genoeg heeft LibreOffice dat niet. Dus ik heb daar geen last van. Is het niet zo dat we een Cortona random generator moeten hebben om random Microsoft accounts aan te maken? Dat is niet Microsoft Way, maar voor Office gebruiken wij dat nu al. Wacht even, je hebt een programma om random Ja, Office. Je moet een Microsoft-account hebben. Maar ja, voor elke licentie van Office maken wij een nieuw Microsoft-account aan. Zodat dat een één-op-één koppeling heeft en die je dus nooit kan hebben dat je licenties aan elkaar zitten en dat een persoon die het bedrijf uitloopt met alle licenties. Want Microsoft is alles aan alles aan het koppelen, terwijl je eigenlijk gewoon de licentie helemaal nergens aangekoppeld wil hebben. Is het dus beter om de één-op-één relatie tussen een licentie en een Microsoft-account te maken. Maar dat is niet de visie van Microsoft, maar dat is wel de beste manier om te zorgen dat je producten standalone en overdraagbaar en mee naar je volgende computer en alles van je kinderen die het huis uitgaan, dat niet alles in de war komt, zou ik maar zeggen. En dan heb je al zelf controle weer terug, dus dan kan je in principe alles. Dus wij maken voor elke Office licentie een random Microsoft account aan. En misschien moet je dat voor Cortana ook doen. Alleen als Bart zegt, ja, je e-mail en alles moet je toch ook openzetten. Is het niet zo dat ik eenmalig Cortana kan downloaden met mijn random account en dan het weer dicht kan zetten? Nee, ik heb er even naar gekeken. Maar toen ik door de wizard heen liep om Cortana te activeren, het eerste wat hij zei van, nou, je moet nu gaan overschakelen van een lokaal account naar een Microsoft account. Mm-hmm. En we willen toegang tot je hele leven hebben. Ja, dan haak ik alweer af. Wat heb je toch te verbergen daar in Finland? Ik heb niks te verbergen, maar... Het is een hele aardige dame, Cortana. Ja, ja. Daar heb je dat toch wel voor over. Nou ja, goed. Wat ik interessant vind is dat het ook een spraakinterface zou hebben. Ik heb er niet mee gewerkt, maar dat het natuurlijk heel langzaam... En dan moet ik altijd toch denken aan de dagen van Lernout en Housepie. Hoe lang is dat al geleden nu? Midden jaren 90? Dat we geloofden dat spraakinterfaces helemaal het waren. Nou, toen kregen we Siri van Apple. Hebben jullie het gevoel dat veel gebruikt wordt? Nee, geen idee. Ik zie niemand dat gebruiken, maar ja, misschien kijk ik niet naar de goede doelgroep. Nee, maar heel lang geleden, op mijn eerste niet eens smartphones... Maar ik denk dat ik een Sony mobiel telefoontje had, ook in de jaren 90. En daar kon je ook tegen praten. Dan kon je zeggen 1, 2, en dan belde die wat of hoe dan ook. Nou, ik heb er wat mee gespeeld. En daarna gewoon maar gewoon hier gaan klikken en tikken. Het is altijd die belofte van spraaktechnologie gaat de nieuwe interface worden. Maar ik zie niet gebeuren. Nou, misschien gaat Facebook via de nieuwe WhatsApp belmogelijkheden dat binnenkort enabelen. Het is de vraag wat je natuurlijk met die interface wil doen. Ja. De meeste mensen die willen, wat wil je nou eigenlijk, wat wil je vragen? Wil je vragen wat de nieuwste, ik zoek een nieuwe wasmachine. Of wil je weten of je vrienden online zijn? Of ik denk dat misschien... Kan ik de laatste aflevering van Game of Thrones downloaden? Ja. Ja, stel zo'n vraag en opeens staat er iemand voor je deur. Ding dong. Mogen we even vangen? Ja. Dankjewel. Maar goed in interfaces zijn wat dat betreft wel van belang. Hè? Ik heb al, geloof ik, wat was het, in 89 boek geschreven, van we personaliseren de computer veel te weinig. Hè? We En dat was de tijd dat je met spraaktechnologie, dan moest je eigenlijk, had je van die programma's en die werden dan wel gebruikt door notaris en zo, maar dan moest je eindeloos oefenen. Dat als je een zin zei, dan item 24, 24, 24. En dan begreep je. Mm-hmm. En dan als iemand anders het riep, dan 24, dan deed ik niet. Maar dat was een soort personificatie. En ik heb het gevoel dat dat met Siri ook een beetje zo is. Gaan we daar naartoe? Gaan we naar interfaces die heel erg op de persoon gericht zijn? Ja, absoluut. Ik denk dat het wisselt net wat ik zeg, wat je ermee wilt doen. Want als je in een magazijn rondloopt, in een groot magazijn, en je moet spullen ophalen en je moet van alles bij elkaar pakken en je moet in schap 35 wat ophalen en in schap 18 en je moet maar de hele tijd rennen, dan is waarschijnlijk een audio- en spraakinterface vele malen handiger. Dus ik denk dat als je straks in een groot Amazon-magazijn of zoiets rondrent, dat je dan niet... Maar de technologie staat in de kinderschoenen. Mm-hmm. En dan gaat het nog een hoop mis. Dat hij je stem niet herkent of bepaalde woorden niet herkent. Maar dat gaat steeds beter worden. Ja, maar ik denk dus dat er hele bepaalde branche, zoals ik nu zeg, een magazijn, interface naar de interface naar een magazijn bedienprogramma zal waarschijnlijk wel spraak worden in de toekomst. Absoluut, zijn er bepaalde industrieën waar dit soort dingen veel handiger zijn dan een andere. Ja, notarissen, bepaalde vakken waarbij je gewoon alleen maar standaard frases werkt. Dat is waar ook nu al spraaktechnologie om tekst te genereren gebruikt wordt. Maar hoe ver gaat het en hoe persoonlijk gaan we het maken? En krijgen we een, we hadden het net over dat Cortana als vrouw, maar kan ik op de duur kiezen voor Cortana als een man van 23 of 46 of als een oude wijze lul of noem maar wat, ja? Mm-hmm. Hoe gaat het werken? Google is nu bezig met patenten om robots een persoonlijke uitstraling te geven. Individual personalities. Vind ik heel leuk, interessant, hè? Want ik wil mijn eigen robot of de robot voor mijn oma in het bejaardentehuis, die moet natuurlijk toch wel een beetje een bijzonder zijn, zou ik maar zeggen. Misschien wil ik hem ook ruzie laten maken met de andere robots, maar hij moet in ieder geval bij mij horen. En ik zie dat mensen dat zo'n robot dan een beetje aankleden, eigen kleren geven, een pruik opzetten. Maak er je eigen robot van. Zelfs al is het een dolfijn. Of een nieuwe modding. We hadden vroeger natuurlijk de computermodding, we krijgen nu robotmodding. Ja, maar daar gaan we naartoe, want dat wil je toch? Mensen hebben, tenminste ook met auto's is dat zo geweest, dat mensen heel lang, ja, ik doe er ook niet aan mee, maar er zijn mensen die toch heel een eigen kleur of een modelletje met een extra streepje, een extra dubbele lamp of hoe dan ook. Men wil gepersonificeerde producten hebben. Nou, mm-hmm. Waarom is dat met de computer eigenlijk zo langzaam gegaan? Want het enige wat ik kan wijzigen is mijn startscherm, zou ik maar zeggen, en daar wat applicaties die ik vaak gebruik opzetten. Ja, dat is specifiek geworden. Als ik weet hoe ik het moet doen, want de meeste mensen hebben rijen dingen erop staan die nergens op slaan. Mm-hmm. En nog steeds de achtergrond van toen die ooit uit de fabriek kwam, hebben ze ook nog steeds als achtergrond op hun beeldscherm staan. Dus daar wordt niet door iedereen gepersonaliseerd, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat is misschien ook een keuze voor of je dat boeiend vindt of niet. Ja, dat vind ik. Wat ik nog wel interessant vond, is in de nieuwere webomgevingen met JavaScript renderingen en alle shit, krijg je opeens physics interfaces. En dat zijn dus, tot nu toe zijn alle pagina's op internet natuurlijk abstract. En dat schijnt voor ons hoofd best wel moeilijker te zijn dan als het bepaalde fysische effecten zou hebben. Als het niet van 0 naar, als iets niet gaat bewegen van 0 naar 100% in 0 seconden, maar gewoon langzaam op gang komt. Of als er een soort stuiterend effect is van een soort zwaartekracht. Dat schijnt voor ons hoofd en voor onze manier om met computers om te gaan veel beter te werken, omdat dat begrijpen wij, ons instinct begrijpt zwaartekracht en physics en Dus een interface, een abstracte interface zoals we tot nu toe gewend zijn, is eigenlijk niet de optimale interface voor mensen. En daar zien we dus nu ook veranderingen in, dat langzaam bepaalde physics effecten in systemen en in sites worden verwerkt, ja, omdat het nu mogelijk is. In virtual reality, waar je als je te gekke dingen doet, dan word je ziek. Ik heb laatst zo'n meeting meegemaakt waar ik dan weer zo'n bril op zette en daar werd ik nog steeds ziek van allerlei grappen en gollen. Je moet ook in een spel, je blijft toch graag een mens, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En je kunt je ook voordoen als een robot of als een alien. Dat je, wat je zegt, 6 keer zo hard kunt lopen en niet kunt vallen of wel kunt vallen of kunt zweven, hoe dan ook. Dat werkt vervreemdend. En daar word je dan snel ziek van. Als je te veel bewegingen maakt. Dus ik geloof dat wel. Dat het heel belangrijk is dat je een soort natuurlijke. En dat komt omdat we ook werken met dat heet embodied cognition. Dat blijkt dat ons denken enorm bepaald is door onze fysieke werkelijkheid. Mm-hmm. Dat we als we ergens. Ja, maar dat bedoel ik ook. Als 10% abstract is, dan hebben we 90% allemaal visies enzovoort. Dan zitten we dus nu in de computers. Zitten we precies in de verkeerde hoek interfaces te bouwen. Ja. En tot nu toe hadden we niet veel meer opties, denk ik. Omdat de rekentijd er niet was en de manieren om het te kunnen programmeren niet goed genoeg waren. Maar in ieder geval het web. Je zal steeds meer dit soort physics interfaces gaan zien, omdat het technisch mogelijk is sinds nu. Ja, natuurlijk, en fysica is meestal niet zo vreselijk moeilijk hoor. Vertraging en dat soort dingen, die zit daarin. Nee, het is gewoon elasticiteit en allerlei dat soort dingen, maar het geeft toch en blok en dingen op elkaar stapelen. Het is gewoon even net. Het is net even handiger als je het goed doet. Maar werkelijkheid. We zitten nu met Skype, hè? En we praten met z'n drieën. En ik praat tegen de computer en de computer praat tegen mij. Het is theoretisch mogelijk, omdat we allemaal stereo hebben, dat het zo zou zijn dat ik als het ware in een ruimte zit met drie mensen die in een driehoek zitten. Begrijp je? Hè? Dat het stereo-effect een beetje wordt aangepast, zodat ik denk dat ik inderdaad naar twee verschillende mensen praat, wat misschien niet zo'n gek idee zou zijn. Ja? Ja, ik denk dat in sommige conference systemen wel al geïmplementeerd is, maar Skype heeft dat gewoon nog niet op dat niveau gedaan. Ja. Jongens, de laatste tijd is er zo weinig hardware nieuws. Ik vond het überhaupt, ik zat te kijken, er waren een paar 1 april grappen zoals ik zo zag. En voor de rest was het allemaal niet echt. Er is wel wat nieuws. Hè? Intel is natuurlijk een beetje bezig. Nieuwe processor zag ik. En, nieuwe 750 series. Moeten we daar nu enthousiast nieuws over gaan brengen? Nou, is dat nieuws? Laten we even kijken naar Microsoft. Die heeft een Surface 3 uitgebracht, maar niet de Surface 3 Pro. Nou is de Surface 3 Pro, ik ken een aantal mensen die hem gebruiken, die vinden dat helemaal het einde. Het is een duur ding, maar kan alles. Er zit een core processor in, je kunt alle Windows software draaien. Het is gewoon een handig ding, het is een touch laptop, zou je kunnen zeggen. Terwijl het eigenlijk een tablet is, 2-in-1. En het ding is vrij goed ontvangen door de mensen die het gebruiken, zakelijk. Het is alleen vrij duur. Nou is er een goedkopere uitgekomen. Nou, vroeger gebruikte Microsoft ARM processoren en Vega, allerlei rare dingetjes, waardoor niet alle software draaide. En nu komt er dus weer eentje met een Intel, een beetje supersnelle en wat zuiniger Atom processor. En nu wordt er dus gevraagd, wat heeft dat voor zin? Want in plaats van 799 gaat hij dan zeg maar 640 kosten of zo, dus iets goedkoper. Maar natuurlijk ook toch weer een stuk minder snel. En het is een beetje een budgetmodelletje, maar tegen nog steeds stevige prijs. Dat is hardware. En wel van de kant van Microsoft. En dus wel gaande tegen de afzet van Lenovo en wat voor hardware er verder in de markt is, HP. Ja? Wat vinden jullie daarvan? Gaat dat succes worden? Is dat een goede move? Ik kan het niet zo goed beoordelen. De service is volgens mij, er wordt heel veel geld ingepompt door Microsoft om het een succes te laten worden. Maar of het ook een succes is, ik zie mensen met service tablets en ik zie ook mensen die daar naar tevredenheid mee werken. Dus nou, of het nou succesvol, het is volgens mij een onwijs gepusht product. De service. En ik weet niet of het wel. Maar goed, misschien geldt het andersom voor Apple producten ook. Alleen wordt het vanuit marketing en de klant wil het zelf hebben of zo. Ik weet niet. Het is de service lijkt wel overal meegepusht en bedrijven. Het is de zakelijke markt, denk ik, redelijk succesvol. Ja, we hebben dat misschien niet zo direct in de gaten. Maar inderdaad. Hij wordt met allerlei dingen meegepusht. Met open license licenties. En hij wordt echt in het zakelijk leven wordt hij gewoon gepusht. Maar niet omdat de mensen hem willen hebben, maar uit financieel oogpunt of uit deals met bedrijven. Nou ja, Microsoft doet dus zijn best om daar ook een beetje mee in mee te gaan. Ja. Mm-hmm. Ik heb een beetje het gevoel dat Microsoft sinds onder de nieuwe directie, dat het een beetje zwalkt. Dat ze, er waren wat berichten van de week dat ze zelfs bezig zijn met de open source en dat het zelfs niet onmogelijk zou zijn dat ooit Windows open source zou worden. En we gaan natuurlijk langzamerhand toe dat als er uiteindelijk een finale versie van Windows komt, een meer stabiele versie die misschien 10 jaar blijft, nou ja, waarom geen open source maken? Maar ik hoor te veel verhalen van Microsoft dat ik zeg, weten ze wel waar ze mee bezig zijn? Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het alleen voor alle dit soort bedrijven op dit niveau is dat je bepaalde dingen natuurlijk bepaalde wegen inslaat en dan denkt, nou, dit was het niet helemaal of zo. Ja maar dan zie je dus moves zoals, weet ik van HP wat zich gaat opsplitsen. Ik heb de laatste tijd niks meer van gehoord, maar dat was natuurlijk op zich heel groot nieuws dat een van de grootste fabrikanten op hardwaregebied zegt, nou, we gaan maar eens een beetje core business en he, dus de printers en de servers uit elkaar halen. En de services uit elkaar halen. Hardware en software misschien weer wat meer scheiden. Weet de industrie wel waar ze naartoe gaan? Dan kijk ik naar Microsoft. Dan kijk ik ook naar Apple met gouden horloges. Ik hoorde na de introductie van de Watch een paar maanden geleden. Nou, zijn al 24 april zou die dan te koop zijn. Maar ik hoor nog niks van in de markt van. Normaal gesproken, kijk dan, laten we zeggen, mensen die al op internet de zaak besteld hebben. En dan krijg je juichende berichten van, er zijn er al 300.000 verkocht, of hoe dan ook. Ik hoor heel weinig. Het lijkt wel of de hardwarewereld op dit moment in rust is. Dat wil zeggen, de wet van Moore, de dingetjes worden sneller, zuiniger en beter. Dat gaat allemaal door. En voor de rest zie ik geen grote ontwikkelingen. De hoop was dat bijvoorbeeld zoiets als Google Glass een ontwikkeling zou zijn. Nee dus. De Oculus Rift die is er nog steeds niet als product. Virtual reality zakt een beetje weg. Het blijft bij verhalen als we gaan nieuwe robots maken. Of we gaan nog slimmere drones maken. En het nieuws is eigenlijk vooral wetgeving, privacy. En eigenlijk een beetje softwareontwikkeling, maar ook niet opzienbarend. He, wat is nou het laatste half jaar opzienbare nieuws geweest? Ja, nee, ik ben het met je eens. Het is een beetje, maar ook wat ik deze week net al zei, het is een beetje slow. En Office 2016, is dat nieuws? Is dat spannend? Ik ben zeer tevreden met Office 2003 en dat gebruik ik nog. En dan heb ik ook nog maar eens Office 2007 allemaal mooi, maar werkt het? Ik maak heel geregeld PPT's, presentaties. Nou, dat werkt met de 2003 versie heel goed. Ik hoef daar geen filmpjes in te stoppen. Want dan, nou, ik kon het niet horen. Wat? Wat? Dat je nog Microsoft Office 2003 gebruikt. Ja, waarom niet? Ja, LibreOffice. Het komt uit dezelfde tijd als XP, dus het zit vol met beveiligingsgaten. Dus als je iets nieuws hebt, stap er in godsnaam op over. Of gebruik LibreOffice. Ja, maar ik ben waarschijnlijk net als die andere 3,5 miljard mensen. Dat ik denk, nou ja, Als het een keer gebeurt, gebeurt het wel een keer. En af en toe dan pik ik een virus op wat lastig is. En dan ga ik naar een herstelmoment. En dan zien we wel weer. Ja? Dat soort dingen. Ik word ook een beetje lui in vernieuwing. Hè? Mm-hmm. Ik vind het belangrijker wat doe ik met die computer. En ik koop wel een nieuwe als het nodig is. Hè? Dan moet je... Kijk een beetje naar Windows 10, maar omdat ik zulke slechte ervaringen heb met Windows 8.1, wat ik echt in ieder geval op een tablet een waanzinnig ding vind. Ik kan daar nog steeds allerlei dingen niet mee met mijn vingers, begrijp je? Ik heb nog steeds een muis nodig om daar een beetje zinvol mee te werken. Dus ik begrijp niet waarom ze dat nou pushen. Maar misschien ben ik gewoon oud Nogmaals, het is heel goed mogelijk om auto's te hebben met drie wielen. Maar ik ben niet een van de eerste klanten om een auto met drie wielen te gaan kopen. Mm-hmm. Zelfs maar een zelfrijdende auto. Ja. Ja, ik hoop dat we nog wel enigszins in de toekomst wat nieuws gaan brengen op deze podcast. Ja, maar is het niet allemaal te voorzien? Van de week waren de eerste berichten dat er dus nu... Maar ze schijnen al miljoenen kilometers gereden te hebben. Dat er dan drie vrachtwagens achter elkaar reden. Hè? En dat geloof ik dat de minister Schultz van dit of dat. Dan meegereden was in de voorste vrachtwagen waar dan nog de man stuurde. Ja? Ze dorst het waarschijnlijk niet aan om ze in de tweede of in de derde te zetten. Waar dan de man eigenlijk niets meer te doen heeft. Of kan gaan tellen of slapen of hoe dan ook. Hè? Maar dat soort toepassingen van ICT. Want het komt allemaal neer op elektronica. Ja? Zelfsturende auto's. Het komt eraan, we kunnen dat zien. We weten dat over 5 jaar de meerderheid van het goederenvervoer, in ieder geval de long haul, op die manier zal gaan. Het is, ik zie dus weinig grote veranderingen. We gaan naar Smart City en dan vraag je mensen, wat gaat er gebeuren met Smart City? Ja, nog meer bandbreedte. En dan... Ja, en drones boven de stad. En drones boven de stad en afleveren dingen. Maar dat kan natuurlijk niet. Want je beseft wel dat als er net zoveel drones boven de stad gaan vliegen. Als er post wordt verstuurd, zou ik maar zeggen. Dan gaat dat helemaal mis. Dan rij je allemaal. Dan gaan ze tegen elkaar vliegen. En dan krijg je een keer op je hoofd en zo. Ik bedoel, wat is het nieuws van de week? Dat er een storm was. Het is 4 dagen een storm geweest. Ik heb ook grote takken gekregen. Nou, dan. Het is heel grappig dat dan moeten de verzekeringsexperts, die moeten er gewoon nog uitrukken en foto's maken. Dat hele proces is nog niet geautomatiseerd, maar je kunt je voorstellen dat mijn claim, gewoon de grote tak op het hek van de buurman, dat ik dat ook helemaal zelfstandig had kunnen afhandelen door te zeggen, nou ik maak foto's en ik stuur die op en dan bepalen ze de schade op afstand, dat soort dingen. Nee, er moet een mannetje komen. Hè? Nou, dat zie ik wel aankomen, dat anders gaat. Maar dat is allemaal voorzienbaar. Mm-hmm. Er is weinig... Nou ja, hoe die drones geregeld moeten worden, dat ik denk dat die mogelijk wel echt gaan komen. Op een of andere manier. Maar hoe dat inderdaad, of hoe dat veiligheidstechnisch en vluchtplan en hoe hoog vliegen we dan. En zijn de heengaande drones... Vliegen die op een andere hoogte dan de terugvliegende drones. Ja, maar is dit een nieuwe discussie? De gebroeders Das, misschien herinneren jullie nog wel eens wat, hebben in de jaren 70 en 80 allerlei mooie tekeningen gemaakt van boten en steden van de toekomst. En dan zag je ook altijd vliegende dingen erin. En science fiction film zie je altijd steden met dat alles door de lucht gaat. Niet, hè, ja, we zijn nu ook in de toekomst van Back to the Future is dit jaar. Oh, dat is dit jaar. We zijn er. Ja, we zijn er. Ja, ja. Maar we hebben het bereikt. De verkeerstechnische situatie en natuurlijk kun je dat met software oplossen. Want als iedere drone ook een systeem heeft om andere drones te vinden en die te ontwijken. Kijk, wat dat betreft wordt in de zeilerij ook een heleboel gebeurd. Vroeger ging je met een klein zeilbootje en dan ging je de oceaan over. Dan had je misschien een radarreflector. En als je wat groter was, dan had je eigen radar. Maar tegenwoordig heb je systemen dat andere boten die ook dat systeem hebben, en alle grote schepen hebben dat, dan weet je gewoon wie er in de buurt is. En worden botsingen, of in ieder geval in de nabijheid komen, van dat soort dingen voorkomen. Dat gaat allemaal automatisch. Ja, dus je kunt een zeilboot hebben die dan een andere koers gaat varen, hoe dan ook. Daar zijn systemen voor. Dat zou je ook voor drones kunnen bedenken. Dan worden ze wel wat zwaarder, maar goed, het is allemaal software en hardware en wat sensortjes. En nou goed, ik denk dat dat wel kan. Maar het is toch, dat is wel een raar idee, dat we dus inderdaad soef, soef, soef door de lucht. Ik bedoel, als er een luchtballon langskomt, dan gaat toch iedereen hier nog kijken. Maar dat zouden we dus kunnen vergeten. Dat gaan we... bol.com wordt luchtballon.com. Ja? De aflevering per ballon. Ja, nou ja, je weet het niet. Het is niet onmogelijk om op die manier producten af te leveren. En als jouw verzekeringsmannetje komt ook gewoon die foto die wij het net over had, die komt misschien ook wel met een drone aanvliegen. Ja, dat was dat. Nou, die hele storm. Ja. Even over afleveren. Ik kwam erachter dat bedrijven als bol.com toch niet helemaal zuiver op de graad zijn. Hè? Je kunt via bol.com ook tweedehands boeken verkopen. Ja, daar had je het al in twee podcasten geleden over. Ja, nou, daar hebben we al wat brieven van ze gekregen. En fantastisch zoals de PR-bureaus dat allemaal weten te verwarren. Ik heb echt lelle verhalen gekregen hoe het allemaal doet. En nog een keer uitleggen wat de procedure is en dit en dat. En dat ze toch wel heel vriendelijk zijn. En dat ze een deal met de PTT gemaakt hebben. Of met de TNT gemaakt. Nee, Post Nederland gemaakt hebben. Dat het maar 3,50 kost. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het antwoord is ja. Ze rekenen 15% over de verzendkosten die jij in feite moet gaan betalen op het postkantoor. Ja, en dat is voor tweedehands boeken die vaak maar 3, 4, 5 of 7 euro kosten. Hè, en niet 100 euro. Is dat een aanzienlijk deel van hun omzet. Mm-hmm. En ja, wat ik eigenlijk vind is dat zo'n bedrijf daar heel moeilijk over doet. Dat niet wil toegeven. Ze geven nog steeds niet echt toe. Maar het is duidelijk dat het zo is. En hoe slinks ze eigenlijk zijn. En hoe onethisch zo'n bedrijf daardoor overkomt. En dat een bedrijf als bol.com, wat in Nederland een marktleider is samen met Albert Heijn. Dus daarmee het risico loopt dat ze toch op een gegeven moment, ja, dat zoiets dik in de pers komt. Ik bedoel, dit is maar heel klein wat wij doen, maar dat ze hun eigen imago beschadigen door dit soort grapjes. Maar die grapjes zijn, geloof me, dat gaat uiteindelijk om heel veel geld. Hè? Je kent het verhaal van de telefonie. Vroeger werkte ik samen met een vent die woonde bij mij in huis en die werkte voor de telefoonbedrijven en die hadden het er echt over. Kunnen we wegkomen met een minuut van 58 seconden? Mm-hmm. Ja, hoe lang kun je mensen blijven vervelen met als je belt? Met het verhaal van, en u kunt dit bericht opnemen. En dan kunt u op het eind ook nog een kruisje geven. En dit en dat. En als het, dan kunt u ook nog naar ons postbusnummer. Dit of dat of dat. En een halve minuut praterij. Wanneer zegt de klant, maar dit wil ik niet. Ik wil gewoon een in bezit toon. Want dat is wat ik wil weten, ja? Mm-hmm. En in bezit alleen een piep, klaar. En niet dat gezeur van wat we allemaal weten. Of, maar dat is wat bedrijven werkelijk doen. Die denken daarover na wat dat gaat opleveren. En op natuurlijk 16 miljoen Nederlanders, 17 miljoen Nederlanders, die allemaal wel eens een keer in gesprek hebben, telt dat wel eventjes aan in belsecondetjes. Ja, maar is dat dan niet, ik bedoel, bedrijven die Ford is groot geworden omdat die overal aan schaafde, zal ik maar zeggen. Dus daar word je wel een heel groot merk mee. Ja, maar op schaven op alles. Zegt de klant, ik geloof jou niet meer. Ik ken allemaal nog de verhalen. Ik heb hier nog computertjes uit de beginjaren, laptopjes die nog steeds doen. Maar nu, als ik nu bij HP of Lenovo een ding koop, dan moet ik er toch mee rekenen dat die na 4,5 jaar dat het ding kapot gaat, niet? Mm-hmm. Dat er iets kapot gaat. Daar hebben ze aan geschaafd. Dat is al eeuwen. Jouw beroemde, jouw oude Philips televisies, die hadden twee binnenin, in die grote bakken van vroeger, zaten twee contactpunten tegen elkaar aangesoldeerd. Op de printplaat. Dus het was gewoon een doorlopende power ding. Die zaten als een soort bolletjes tin tegen elkaar aangeduwd. En na x-tijd door corrosie en zo was die verbinding verbroken. En dan deed je hele televisie het niet meer. En het enige wat je moest doen was die twee tinbolletjes aan elkaar solderen. Ja. Dus, dat is bewust saboteren van het ding. Ja. Ja, maar soms loopt dat uit de hand. Philips is natuurlijk zich aan het terugtrekken uit de lichtbusiness, omdat voor de consument, omdat er met lampen die 6 jaar meegaan of 10 jaar meegaan, niks meer te verdienen van. Mm-hmm. Ja, ik kan toch ook niet, waarom gaan LED-lampen eigenlijk nog stuk? Ja, en ook daar zijn ontwikkelingen in. Ze hebben nu LED-lampen met grafeen die dus 35 jaar lang meegaan. Mm-hmm. Ja, of oneindig meegaan. Maar goed, die de vraag is, hoe lang kan een bedrijf zoals bol.com wegkomen met een beetje zo'n slinkse methodiek? En wanneer gaat dat tegen ze werken? Wanneer wordt er gezegd, ja, maar dit pikken we niet? Wanneer wordt er gezegd, Microsoft, je hebt gelogen over XP, want je laat nog steeds updates de wereld in gaan, hè? Krijgen ze nog iedere maand krijg je nog updates van XP. Ja, het zijn denk ik veiligheidsupdates en ze zeggen er niks van, maar als je XP hebt, dan wordt er nog steeds wat aan gedaan door Microsoft. Dat hebben ze nooit gezegd. Ja? Mm-hmm. Is dat slinks? Vertrouw ik daardoor Microsoft minder? Ja, ik vind dat soort bedrijven eigenlijk langzamerhand a priori niet te vertrouwen. Ja? Hoe snel gaat dat? We hebben dat met Shell op een gegeven moment gezien. Die hadden lullige booreilanden en toen ging de consument plotseling geen Shell benzine meer kopen, niet? Was het niet Esso, omdat ze die Exxon Valdez of zo helemaal niks deden aan het opruimen van die olie of zo? Ja, dus in hoeverre bepaalt het image van een bedrijf, of in hoeverre bepaalt... Ik denk dat dat wel heel veel geld gekost heeft voor Esso, was volgens mij Esso. Ja. Nou ja, en dat is de vraag, hoeveel kost uiteindelijk de overgang naar Office 365 aan Microsoft? We krijgen alleen maar prachtige verhalen hoeveel mensen dat zijn overgestapt. En je wordt, precies zoals ik net zei, via allerlei trucs in het bedrijfsleven word je gedwongen om daar naartoe te gaan. Naar een abonnementsmodel in plaats van een... Maar op welk moment zeggen mensen, ik doe dat niet. Of, wat we net hoorden, dat het alternatief LibreOffice daar gewoon een plaats in gaat nemen. Dat is een vraag die ik in een markt die saturated is, die verzadigd is, steeds meer gaat spelen en denk ik voor bedrijven heel belangrijk is. En niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de overheid en voor alle. Het image wordt relatief belangrijker in een verzadigde markt. Ja? Mm-hmm. Wij hoeven hier niet meer te praten over het feit of ik een toetsenbord heb met of daar nou 56 of 58 toetsen op zitten. Wel? Hè? Daar hoor ik jullie nooit meer over, terwijl dat 30 jaar geleden een issue was. We nemen dus aan dat het ding klopt. Ja, maar daarom zeg ik al een issue of een Intel een nieuwe processor uitbrengt. Ja, zo klopt. Is dat vroeger, helemaal aan het begin van deze podcast vonden wij dat nog wel eens. Er kwamen er nieuwe processors met nieuwe nano dingen en die konden dan weer kleiner worden en daardoor sneller en geweldig. Maar ja, wat is er nu nieuw aan een nieuwe processor? Hij wordt niet sneller, hij wordt niet beter, hij wordt meestal trager, want dan is hij weer goedkoper en dan kan hij als een soort atom in of een Celeron in een device weer wat goedkoper de markt bedienen. Dus de processen worden bijna slechter dan beter. Ja, ja. Is dat nieuws? In ieder geval verschuift het in ieder geval. Ook voor hier binnen de IT-bende vind ik dat nieuws verschuift. Dus we zijn niet meer geïnteresseerd in een nieuwe S6 van Samsung en dat die beter is. Ja? En wat dat betreft zie je ook op die beurzen. We zijn voor een groot gedeelte is ICT een verzadigde business. Het gaat toch wel een beetje beter. Maar hele grote veranderingen die zie ik niet gebeuren. 3D printing, jongens. 2 jaar geleden was dat helemaal hot. En we gingen overal maker labs maken. En fab labs en hoe je dan ook... Ja? We hebben erover gehad dat je bij de HEMA en allerlei bedrijven zouden dat gaan aanbieden. En misschien doen ze dat ook wel hoor, maar ik hoor nooit iemand die dat gebruikt. Ik heb op een verjaardag nog nooit een zelf ontworpen juweel of weet ik veel wat, boekenzetter of schaakstukken gehad. Mm-hmm. Terwijl je toch, dat zou je kunnen zeggen, dat zijn de standaard diensten. Je kan eindelijk een cadeau geven wat echt interessant is. Waar je ja, zelfgemaakt schaakstukken voor mijn kleindochter. Dat zou eigenlijk best wel leuk zijn, ja? Mm-hmm. Maar waar hangt dat dan op? Dat jij Google SketchUp niet begrijpt? Of is dat dan kennis? Want waarom maak je geen schaakstukken? Nou goed, ik heb wat andere dingen te doen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat voor oudere opa's en oma's een ontzettend leuk project zou zijn. He, wie maakt schaakstukken? Nou ja, maar dan heb je dus twee eisen. Je moet eerst moet de kinderen nog kunnen schaken. Wat steeds minder wordt, want ze kunnen wel allerlei spelletjes op een computer doen, maar schaken niet meer. Hoe zit dat in elkaar? Ik weet het niet. Ik heb er een beetje twijfel over. Waar gaan we allemaal heen met deze toestand? Het is misschien te complex om een 3D-object samen te stellen en dan op te sturen naar een partij die dat voor je gaat afdrukken. Ja, is dat zo? Ik weet het niet. Laten we zo zeggen, ik kan me voorstellen dat als het Sinterklaas zou zijn en ik heb maak je eigen schaakstukken, hè? Mm-hmm. En het minste is dan in ieder geval dat je je initialen erop zet, of dat je het gezicht van je kleindochter op de koningin zet, hè? Vrij simpele aanpassingen. Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen dat dat zou kunnen bestaan. Maar ja, wat dan? Oké. Okay. Goed. Veel nieuws is er verder niet. Het is tot volgende week. Maar, ja. Iedereen bedankt voor het luisteren. Corne hing nog in de box tot nu. Hartstikke bedankt. En Bart, iedereen tot volgende week. Doei. Doei.